Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm nie zgodził się na uchylenie rozporządzenia prezydenta w sprawie stanu wyjątkowego. Iga Świątek niestety żegna się z US Open. Polka odpadła z Belindą Bencic. Szanse na wygraną mają natomiast grający na Mistrzostwach Europy nasi siatkarze. W tym serwisie połączymy się z Kubą Nizińskim, który będzie oglądał to spotkanie. Sejm kilkadziesiąt minut temu nie zgodził się na uchylenie rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. Od razu przenosimy się do parlamentu, tam jest Małgorzata Naukowicz. Z wnioskiem w tej sprawie do prezydenta Andrzeja Dudy zwróciła się Rada Ministrów. Prezydent podpisał rozporządzenie w ubiegły czwartek. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą imigrantów na polsko-białoruskiej granicy. O uchylenie rozporządzenia wnieśli posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Wniosek ten przepadł w głosowaniu. Jego wynik podała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Głosowało 435 posłów, za 168, 247 przeciw, 20 wstrzymało się od głosów. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie uchylił rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję prezydenta o podpisaniu rozporządzenia w sprawie stanu nadzwyczajnego uzasadniał posłom szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Jak mówił, Polska przez działania reżimu w Mińsku mierzy się z kryzysem migracyjnym. Podał też trzy cele, którymi kierował się prezydent. Pierwszym było zapewnienie warunków dla służb i wszystkich struktur odpowiedzialnych za ochronę granicy państwowej. Drugim zabezpieczenie obywateli, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przez obywateli. I wreszcie trzecim warunkiem wprowadzenie takich rozwiązań, które spełniałyby te dwa pierwsze powyższe warunki, ale jednocześnie, żeby były w jak najmniej stopniu dotkliwe dla obywateli. Stan wyjątkowy obowiązuje w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Obejmuje łącznie 183 miejscowości, 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. Wcześniej rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w regionach granicznych z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. Mówiła Małgorzata Naukowicz prosto z Sejmu. Dziękujemy za relację. Iga Świątek niestety odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka, która po raz pierwszy w karierze dotarła do tego etapu w nowojorskiej imprezie, przegrała ze Szwajcarką Belindą Bencic 6-7, 3-6. W trwającej prawie półtorej godziny pierwszej partii Iga Świątek nie wykorzystała czterech piłek setowych. 20-letnia zawodniczka z Raczyna po raz drugi zmierzyła się ze starszą o 4 lata Bencic. Wcześniej pokonała ją w lutowym finale turnieju WTA w Adelaide. Szwajcarka słowackiego pochodzenia ostatnio ma dobrą passę. Jest mistrzynią olimpijską w Tokio w singlu i srebrną medalistką w deblu. To nie koniec sportowych emocji, bo już za niecałe pół godziny polscy siatkarze staną przed szansą na kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. W Krakowie ich rywalami będą Belgowie, a my w tym momencie łączymy się z Kubą Nizińskim, który będzie dziś relacjonował ten mecz w serwisach Trójki. Dobry wieczór. Faktycznie Belgowie tutaj dzisiaj naprzeciwko biało-czerwonych i to Polacy oczywiście są faworytem tej rywalizacji. Trwa już rozgrzewka. Jedna i druga drużyna przywitana tutaj przez publiczność oklaskami, a biało-czerwoni. No właśnie, w jakim składzie dzisiaj Vital Heinen rozpocznie to spotkanie? Wczoraj z Grekami dał pograć belgijski trener naszej drużyny rezerwowym. Dopiero w drugiej fazie tej wczorajszej rywalizacji pojawili się ci, którzy grali w meczu z Serbami. Ale przypuszczam, że dzisiaj także będzie rotacja w składzie, ale co najważniejsze, to dzisiaj trzeba znowu zgarnąć 3 punkty, a w naszej grupie nie było już niespodzianki. W pierwszym meczu Serbowie wygrali z Portugalią 3-1. Mówił Kuba Niziński. Dziękujemy za tę relację. Z Kubą będziemy się łączyć za godzinę w serwisie sportowym Trójki. Na koniec ze świata sportu przenosimy się do świata kultury. Ogłoszono składy jurorskie 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przewodniczącym jury w konkursie głównym został reżyser Andrzej Barański. Impreza potrwa od 20 do 25 września, przypomina dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Klankiewicz. Mamy fantastyczne zupełnie składy jurorskie, zaczynając od konkursu krótkometrażowego. Tutaj przewodniczącą Małgorzata Szumowska, której towarzyszyć będzie Agnieszka Podsiadlik, aktorka, oraz Tim Redford. W konkursie głównym 8 nazwisk. Przewodniczący to Andrzej Barański, ubiegłoroczny zwycięzca Platynowych Lwów. Towarzyszyć będzie mu Agnieszka Smoczyńska, reżyserka, Robert Bolesto, scenarzysta, Dorota Rockplo, kostiumografka, Mikołaj Trzaska, muzyk, Bogdan Dziworski, autor zdjęć, Mira Hawiarowa, zwieńczeniem tego składu, Joanna Kulik, aktorka.

Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows when I feel with you. It's what it is. It's what it is. Candlesticks to writing songs in a wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. Sailing to Philadelphia, bardzo specjalna dla naszego kraju, bowiem właśnie wtedy Mark wybrał nasz kraj na promocję tej płyty i specjalnie przyjechał do Warszawy, a na spotkanie z nim została zaproszona silna grupa dziennikarzy programu trzeciego. Dzisiaj to łza się wokół kręci. Piękne to było spotkanie, długie. Mark bardzo chętnie odpowiadał na pytania i pokazywał, jak konstruuje swoje gitarowe solówki. Rzeczy niezapomniane tutaj jeszcze w duecie z pięknymi skrzypcami i to nagranie z tej płyty, drugie, jeśli się nie mylę, na płycie What It Is, jest jednym z moich ulubionych, w każdym razie w tym programie, Trzy wymiary gitary. A propos tego programu, dzisiaj nie zapominam, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę nawiązać współpracę z Trzema wymiarami gitary, to bardzo proszę, a przy tej okazji jeszcze słowo sprostowania kieruję do Adamska, do pana Pawła, który chyba długo nie słuchał programu i dlatego napisał rzecz absolutnie nieprawdziwą, że jakoby jego listy mogą być nieco natrętne i mogę na nie spoglądać niechętnie. Otóż tak nie jest. Bardzo proszę, panie Pawle, zawsze chętnie witam pana listy na ekranie komputera. I dziś też tak będzie. Czekam na państwa listy. piotr.baron@polskieradio.pl. Kiedy śpiewał, sale koncertowe zawsze były zapełnione po brzegi, a publiczność biła oklaski na stojąco. Dziś bardzo wiele radiostacji na całym świecie wspomina ten głos, kiedy jeszcze pojawiał się w duecie ze Stingiem, pojawiała się gitara. Jak dzisiaj wspomnieliśmy, Luciana Pavarottiego, Luciano Pavarotti i Sting. Co tu zaprezentować po takim pięknie? Chyba tylko bluesa. Kwintesencją bluesa są kobiety, a zatem kompozycja Pretty Woman i Albert King. Oh, pretty woman, she's the rising sun, says all you. She paint and powder ain't gonna help you none, cause she's a pretty woman right down to the bone. So you just might as well still leave your skin alone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me no matter what I. Oh, pretty woman, what you trying to do? You kept on fooling around till I got stuck on you. So you just drop that mess and come down off your throne. Stop using my poor heart for just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me no matter what I do. That's all right for you. Now you just go on doing what you wanna do. But someday when you think that you have got it made, you can't help what a deep in love, so you can't wait. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me, yeah, no matter what I do. Taka gitara w trzech wymiarach gitary to był Albert King. Nie, żebym układał dziś płyty w walizeczce tak, żeby Albert był po Albercie, ale tak wyszło. Teraz przed nami dwóch doskonałych muzyków. Pierwszy z nich to Albert Cummings. I didn't know what to do right when I was looking through my tears. Albert Cummings i jego, jak na razie, ostatnia płyta zatytułowana Believe. Proszę mi wierzyć, że od pierwszego do ostatniego utworu płyta jest absolutnie godna polecenia, uwagi i odtworzenia. Dziękuję Państwu za niezwykły odzew współpracowniczy, jeśli chodzi o współpracę z programem Trzy Wymiary Gitary. Różne listy, niektóre są bardzo osobiste. Dobry wieczór, redaktorze z walizeczką. Dobry wieczór. I dalej czytam w liście pana Michała z Wrocławia. Mój pierworodny urodził się przy Marku Knopflerze. Zawsze mamy łzy w oczach, kiedy go słyszę. Co prawda była to wtedy płyta Get Lucky, ale co to za różnica? No właśnie, a poza tym radio jest właśnie, czy może między innymi po to, aby dostarczać takich chwil. Mówiłem, że będzie dwóch znakomitych muzyków. Pierwszy Albert Cummings, drugi Van Morrison. But just don't have to keep your game up tight. Tell me how you're gonna cope with this. tale. Game of tag. Van Morrison z czego miała gitarę. Wspólnie z Państwem słuchałem tego utworu Two Men Miss i pomyślałem, że już najwyższy czas, aby rozejrzeć się gdzieś i znowu zobaczyć artystę na żywo, na koncercie. W trzech wymiarach gitary teraz na gitarze zagra Sonny Landreth. Sonny Landreth, jego ostatnia jak dotąd płyta, gdyby ktoś z Państwa szukał, a polecam, bo to jest świetna, jest zatytułowana Black Tap Run. No i to Sonny Landreth, a teraz pora na damski głos nareszcie w naszym programie i to będzie polski damski głos, aktorka i wokalistka Natalia Sikora. Już idź. dzisiaj był. Przez tę noc jeszcze ze mną bądź. Już są, już tropią mój ślad te złego losu czujne psy. Płyty hołdu dla Emily Kłosińskiej, Pożegnalny Blues, to była Natalia Sikora. Jak Państwo zapewne wiedzą, różnych artystów zagranicznych nazywamy czasem i nadajemy im polskie imiona z sympatii i z chęci słuchania ich jak najczęściej. Joe Bonamassa, to Państwo wiedzą, że to jest nasz Józek, a Lilet to jest nasz Ezek. poniedziałki o tej porze moja praca polega głównie na tym, by spoglądać w walizeczkę i na tarczę zegara, żeby zmieściło się przynajmniej w części to, co zostało przygotowane. Z walizki teraz zespół Blues Junkers. Zespół Blues Junkers. Świetni na koncertach. Proszę tych koncertów nie przegapić. No nie wiem, czy Państwo zdążyli się już zaprzyjaźnić z nową płytą Majka. Ja jestem zachwycony i właściwie nie wyjmuję tej płyty z odtwarzacza kompaktowego. Mike Zito, jego ostatnia nowa płyta. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie słyszał, to dziś dogrywka, jeszcze dwa utwory. Zacznijmy od utworu szóstego na płycie zatytułowanego When It Rains. Mike Zito. Dla wszystkich, którzy lubią dźwięk gitary, świetna nowa płyta Mike Zito. Mike jeszcze się pojawi na samo zakończenie. Wszystkim Państwu chciałbym podziękować za dzisiejszą współpracę z trzema wymiarami gitary. No a teraz panu Tadeuszowi, dlatego że jak sądzę, jest to ostatni list do dzisiejszego programu. Dziękuję za piękne słowa o muzyce i dziękuję za życzenia zdrowia. Przydadzą się, bo ciągle walczę. Już niewiele czasu nam zostało, ale musi wystarczyć czasu na ten damski głos. Pani Dorota. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Srb-no-pap-ne-pap, kurb-no-pap-ne-pap, nucę gwiżdżę sobie. Srb-no-pap-ne-pap, kurb-no-pap-ne-pap, nucę wciąż o tobie. Wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Syrp-no-pap-ne-pap, kurb-no-pap-ne-pap, nudzę gwiżdżę sobie. Syrp-no-pap-ne-pap, kurb-no-pap-ne-pap, nudzę wciąż o tobie. Bo czasem po prostu tak bywa, że jestem o tobie, nucę gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię, albo nic nie robię, nucę wciąż o tobie. Co gwiżdżę sobie. Tak sobie pomyślałem, że ani Dorota, ani Marek Napiórkowski nie spodziewali się chyba, że ten utwór będzie jednym z takich bardzo koncertowych ich utworów. Byłem chyba na 4 albo może nawet 5 koncertach Doroty i współpraca między publicznością a wykonawcą podczas tego utworu jest po prostu imponująca. No i to by było wszystko dziś w programie Trzy Wymiary Gitary. Przy wieczornej konsolecie była Elżbieta Malinowska. Przy wieczornych komputerach pracował Marek Pawlukiewicz. Przy wieczornym gitarowym mikrofonie Piotr Baron. To były Trzy Wymiary Gitary. Bardzo Państwu dziękuję. Tylko prośba wielka, proszę nigdzie nie odchodzić. Dlatego, że po 21:00 Jan Ptaszyn-Wróblewski w jego imieniu. Bardzo Państwa zapraszam. A my kończymy gitary. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za miły nastrój. I teraz Mike Zito jeszcze raz.